أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا د سورة هود د یو سل شپاړسم نمبر آیات څخه شروع بیا د سورة الفاتحه پورې چې یو سل درویشتم آیات کېږي. د اول برخه چې ده تر د اجمعینه پورې د سبقه د سره تر اجمعینه چې یو سل نولسم آیات دی د دې ربط د ما قبل سره دا دی تړاو یې چې دا مخکې چې و دا د سورة تقصې چې راشروع شوې نو د دغه قصو بیان چې و د چا قصې په کښې کې وشوې دا قصې د هغه اممو امتو وې چې هغه اللهتعالی هلاک کړي وه. نو د دوی دغه هلاک چې دا دلته ذکر سوی دی سبب یې معلوم نه دی چې ولې هلاک شول. اوس یې اللهتعالی دوه سبب بیانوي چې دغه څه چې قصې دلته تېرې سولې د دغه اممو مهلکو چې دا هلاک رسوي دي دوه سبب. یو سبب قریب دی چې د آدم در آله در پښو لاندې سړی ورته ګوري دلته نږدې. یو یې سبب بعید دی. سبب قریب یې دغه دی خو دوی د الله د امر نه فرماني کوله ګردو خلکو ورته کته چې الله یو څه ویل دی بل څه کوله چې الله کوم شی حراموه دی هغه کوه. سر یې دغه و چې په شرک کې اخته وه خو شرک ګردو کوه دا چې څه چې تېر سوي وه نبی بیا دعوت دغه ورکوه چې دی والله عبادت کوي دا مو څه بلا ته مخ دی. نو دا یې سبب قریب و. سبب بعید یې بیا دا و چې اصلا الله نه غوښته اراده یې نه وکړې چې دی ایمان را چې خبرې پای ته ولاړ سه په پای کې دغه ده چې د الله اراده نه وه سوې نو بره ایمان نه راوړي. نو دوه سبب یې ګواکې په اوس کې ذکر کوو موږ په دې درس په اوله برخه کې چې یو سبب یې قریب دی چې هغه د دوی نافرماني وه نو الله هلاک کړه. بل سبب یې بعید دی چې هغه د الله اراده نه وه سوې د دوی د ایمان د عذاب اراده یې سوې وه نو خود یې هلاک کړله. او په دې زمن کې چې اوله دا خبره ښیي چې الله پاک وایي چې دوی چې و کفر یې کاوه دا د دوی کفر نافرماني سبب د هلاک و. په دې زمن کې به اللهتعالی خپل رحمت وښیي چې زه څوک ناکي په ظلم نه هلاکوم زه ظالم نه یم دی دغه رقم چې مونږ کې د هلاک وړ دی دا خپل رحمت به په کښې کې ښکاره کړي. او په دې سبب بعید کې چې بیا دی پاغه کې به تسلیه و نبی علیه السلام ته ورکړي چې دوی چې کافران دي ته خوا ولي بدی خو زه اراده د اسلام نه لرم نو چې زه نه غواړم ته څه ولي پخوا بدی چې ولي اسلام نه راوړي. کیدای سي په مضمون پوه سوس نو دوه هدف پر رابې ناست ول. یو هدف یې څه شي سو؟ هغه دا دی چې الله تعالی دوی هلاک کړي دي خپل رحمت شي چا سبب یې وشي قریب چې کفر دي نو کافر ولي نه هلاکم په دې کې زما ظلم څه دي په دې کې خو زه لا رحمت کوم. هغه بل سبب چې بیان یې بعید چې ما اراده نه ده کړې په هغه کې پیغمبر ته تسلي ورکړي چې ته خوا ولي بده چې ما اراده د یو کار نه ده کړې نه کېږي ته بهره خوا به چې دا ولي نه کېږي نه مې ده اراده کړې نه مسلمان هم د ایمان توفیق نه ورلره ورکوم خوا مه بده و دغه مضمون دی نو اوس ترجمې ته تسې وګورې. فلولا کان فلولا کان ولي نه و دا فلولا دې ته چې دی وایي حرف تحزیز ورته وایي څوک پرې کار ربعین سکی لکه موږ چې چاته ولي دې دا پلانې کار نه کاوه نو هله دغسې فلولا کان ولي نه و من القرون د هغه قرون و پیړیو څخه قرون جمع د قرن ده قرن پیړۍ ته وایي بسته دا پیړۍ چې رسوي نو دا خو برای یو سړی نه دي پیړۍ خو نه په لکو خلګي دا پیړۍ ختمه سوه بله پیړۍ بله پیړۍ نو الله وایي ولې نه و من القرون د پیړۍ څه د کومو پیړیو د کومو امتو څخه من قبلکم چې مخکې درته سي و امت ته د نبي علیه السلام وایي تر څه د مخه چې کومې پیړۍ وې ولې نه و په دې کې څوک اولو خاوندان بقیتن د سرمایه بقیه د انسان سرمایه ته ویل کې هر انسان چې د ورځې ولاړ سي کار کوي دی چې څه پیسې وګټي یو څه پس انداز خلک ورته وایي یو څه پټوي د ضرورت وخته یو څه خو نو روزمره کور دی خرڅ دا شی غواړي نو هغه دی چې بچاوي بچاوي چې جمع کړي دغه نو بقیه ده وایي هر سړی خاوند یو بقیه دی عقل تر ټولو غټه سرمایه ده په بقیه یې تعبیر ځینې وکړي نو ولې نه و په دې تیرو پیړیو کې در مخه در تاسې اولو خاوندان بقیه کې د عقل و د سرمایه چې د پوهې سرمایه یې درلوده داسې خلک ولې نه و پکښې کې نو ینهون عن الفساد ینهون چې دوی منع کړی وای عن الفساد د فساد څخه په الارض په مځکه کې نو په دې مځکه کې خلک بدکاران سته دوی به بره منع کړی وای د فساد په مځکه کې خو د هوښیار سړي دا کار دی چې بل ته وایي چې هلکه دا بد مه کوه ینهون چې دوی منع کړی وای د مفسدینو خلکو د چا څه منع کړی وای عن الفساد د فساد کولو څخه په الارض په مځکه کې الا قلیلا إلا فمعنا ده لكن لكن قليلا لش خلق خونه و پلوج خونه بیا سر نسره ورزینو چې دا لږ نو بیا و میمن د هغه چا څخه انجینا علاوه چې موږ نجات ورلره ورکې من هم دغه تیر پیړی څخه دا لږ خلق خونه بیا موږ خلاص کړ په عذاب مهلاک کړي ام نه دي لکه د مثال په تور د ابراهیم علی السلام سره خپل یو څو ملګری چې الله پاک نجات ورلره ورکې د نوح علی السلام سره څو ملګری چې الله نجات ورلره ورکې دا غره کم سره زده د نور نبی ان سره د لوط علی السلام سره څو ملګری چې الله نجات ورکې الله یې غلط کنه نه یادوم خو په عام کې دی دغه ډیر خلک نه درلودل الا قلیلا الا په معنا د لکن دی معنا یې استثناء منقطع ده الا قلیلا لکن لږ خلک خو نو و یا الا د استثناء د پاره کوم نو استثناء خو مخکې نه پی غواړي هغه نه پی نو د هغه تحزیز په هم ویل کېږي چې الله وایي ولې نه و په تیرو پیړیو کې دغه پوهان خلک معنا خو نو نه و پکښې الا خو بیا و نو دا نه و پکښې کې دا خو نو بره زمنن ځدي او په احمد الاصلي خو ته عزیز دی چې ولې نه و پکښې کې نو نو الا خو بیا و قلیلا لږ ممن د هغه چا څخه چې هغه خلک نو انجینا چې موږ نجات ورکوي من هم د دغه قرونو څخه د دا پیړیو څخه واتبع الذین ظلموا واتبع او تابعداري وکړه الذين اغه خلقو تابعداري کړي اغه خلقو ظلم او چې دي ظلم کړي چې په کوپر ظلم کړي چې پلا خو مشرک شوی دي کوپر کړي بلې په تابعداري وکړه د کم کار د اغه کار چې اغه په نعمتو کې دي وی دي خو الله پر دې اسایش راوستري د خپل نعمتو په سیاسو چې مزه کوي مليه کوي په دغه په سیاسو دا فکر یې ونه کړي چې دا نعمتونه سوال او جواب لري د دې په باره کې الله پوښتنه کوي راسي چې د جنم یو کار وکړو دا کار یې نه کاوه وتبع تابعداري کړې وه الذین هغه خلق ظلم او چې دوی ظلم کړی و کوپر خه کړی چې کړی د چیش تابعداري یې کړې په کوم کار پسې سی و ما د هغه اوتری پو چې دوی ته په نعم چې دوی نعمت ناکسی و په هغه فارق ترک په نعمت ته ویل کیږي دا ښه ژوند ته ویل کېږي نو اوتری پو مجهوله سره سو اوتری پو چې دوی نعمت ناکسی و په هغه کې چې په کوم شي کې دوی نعمت ناکسی و کوم اسودګي الله ورته راوستل په هغه مزو کې د هغو تابعداري یې وکړه دا یې ونه کړه چې راسي چې پر ژوند خوند و اخلم د دین کار وکړو خلک خو دغه کوي دواړه سره جمع کوي باره که یې غلطي وسي د دین په کار یې بېرته بلاګرداني سو الله تعالی عذاب نه ورلره ورکوي نو دی تابع متواتبع تابع داری کرو الذین حق خلق ظلم و چه ظلم کرو ده کم کار تابع داری کرو مانا پا اغی کار پسیسی و پا اغی که روبسی و ما ده اغی او تریپوچ دی نعمت ناکسی و فی پا اغی که داخبول نعمتو پشوکو اختاو و کانو مجرمین الاو ایدانو دیس نو چی یا پلاو و کانو دی و ده عادت سخ مجرمین جرم کارو نیه ده دینه دینه کلی مرشتی سرستور بلاندی دی چی ورسی در سپین جری و در کشر پوری بدی تا مختی چی سپین جری و جغی اغا کجاوی در خلر آباسی چی بایو جن روانی زوان خنو مکو چی اغا خو عملی پکشی که ولار دی کشر اغا در زوان پر طبقه روان دی ده لوی اپت خواس که مسلمانان که پیش دی خود اغا پیش دی لوی لوی کلی دی چی ورسی و ماکا کلنی چی ده وی جغی در خلی بیسام خبر وانوری چدا ویر ژغه در اومه پشت د خلکو دا وریا دی دا غره کم کیش پر خلور ژغه و الله وای دا د تخمس دغه سی مجرمین و نه پدې کس ما څه ظلم دی چې هلاک و ظلم می ام کړی دی متابعتم د خواهشات و د میلو کی کار دغه دی شو کو نه کی او مجرم دی د عادت څخه و کانو دا کانو چې استعمال سی هغه د خلکو و عادت الله تعالی اشاره کی چې د عادت دغه سراغلی و کانو دی و مجرمین جرم کوونکی عادتا د عادت څخه مجرمین دغه سراغلی و نو فسینا الله پاک فرمای و ما کان ندی رب کربستا لیهلک چې هلاک دی کی القرا دغه کلی و دا قرنونه بظلمن په ظلم سره الله په ظلم څوک نه هلاکی دا د بظلمین چې دی دا محال کی د او غربوکه څخه چې فاعل د کانه دی و ما کانه نه دی رب کربسته لیهلک چې هلاک دی کی القرا کلی په داس حال کې بظلمین چې الله تعالی د ظلم کوونکی پر یو چا باندې نو و په داس حال کې چې اهلها اهل دغه کلو چې دی دا نو دی مصلحون اصلاح کوونکی علاوه زه په ظلم څوک نه هلاکوم چې دی کلی اهل به مصلح وي ګوره یو صالح دی یو مصلح دی دا فرق سره لري صالح دا غدي چې په خپله څوک نیک عمل دی مصلح دا غدي چې د بل دپاره هم کوشش کوي په خپله خو نیک عملونه کوي بل سړی هم ورته رابولي چې دغه ښه لاره ده کوایه نو الله پاک وایي چې په یو اهلو په یو قریه کې چې دی دا قریه په احادیو کې چې د اصلاح عادت وي چې د بل د اصلاح کوشش کوي نو الله وایي زه نه هلاکوم زه دا ظلم نه کوم دا مې پر هغه تقدیر ترجمه وکړه چې د بې ظلمین دا مې حال کې د ربوکه څه چې الله په ظلم دا کار نه کوي چې پر چا دې ظلم وکړي چې خلک دې مصلح وي اصلاح کوونکي دي وي معنی خلک دې ورشو ته رابولي دوهمه ترجمه دغه ده چې اشرف علي تنوي رحمه الله دغه خوښه کړې ده چې د بې ظلمین چې دی دا هم د دغه قرا سره کوه ما کان نه دی ربو کربسته یهلک چې هلاک دی کې القرا دا کلي بې ظلمین په ظلم سره د هغو کلو چې دا خلک ظلم کوي کوپر کوي ګناوې کوي مګر و په داس حال کې چې اهلها اهل د دوغو کلو چې دي مصلحون اصلاح کوونکي که پر یوه طرف ګناوې شروع دي پر بل طرف باندې بېرته د جن دعوات شروع دي قرآن دی درسېږي حجز دي الله دغه خلک هم زه نه هلاکوم ولیکه یو بغل د چا روان دي د ګنا روان دي خو بل د بغل څونه غټ اصلاح پسې روان دي بس تا دریاب روان دي الله وایي دغه هم زه نه هلاکوم ګوره دواړه چې شول بې ظلم په ظلم د دې کلو چې دا کلي ظلم کوي معنی خاوندان یې ظلم کوي و اهلها او دا غره کم اهل د دغه کلي چې بیا دي مصلحون اصلاح کوونکي هم یو د بل د اصلاح کوشش هم کوي دا کار د دعوت هم پکې شروع وي الله وایي دا هم زه نه هلاکوم نو دغه چیر کلي چې دا ګرده هلاک سي دا قرون په هغو کې دغه کار نه شروع یوازې د ظلم خوا شروع و هغه د نعمتو د میلو خوا شروع د جن خوا ته چا توجه نه کول که چې د جن خبر ورته کړی د خولې پیښې درته کولې یا بې ډوري ورخشان درته وهي نو خود الله ما هلاک کړه کنه الله وایي دا کار زه نه کوم چې قریه د ظلم هم کوي اصلاح دې هم کوي چې زه دې هلاک کړم که د ظلم پر بغل اصلاح ورسره روانه و بس دا سره نیسي دا دواړه برای الله تعالی دغسې عمومي عذاب نه پر راولي چې دغسې دې هلاک کړي که داسې په خبره پوهېږي نو د بې ظلمون تعلق تر چا پورې سو در دا قرا پورې سو چې لیهلک هلاک دی که القرا کلي چې دا کلي سره کوم چې متلبس په ظلم سره یي ظلم خو کوي ګناوې خو کوي و دا غره کم څه شي اهلها اهل د دغه کلي مصلحون اصلاح کوونکي هم وي بېرته ډاله پکشي کي په پسي چې هلکه دا مکه و دا مکه و دا د مکه خبره پکشي کي نو ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده تر دا غزا در مصلحونه چې وس موږ وای دا خو هغه بغل وویل چې هغه سبب قریب د دې د هلاکه بیان کیش د دې د سبب قریب د هلاک چی شو هغه دا و چې په دې کې چې و د فساد منع نه پکښ کې وکانو مجرمین جرم وکاو د الله تعالی دینه پیماله کاونه په دغه الله هلاک په بغل کې خپل رحمت ښکاره کړ چې زه ظالم نه یم دې د رقم بد و چې ما هلاک و چې هغه سبب بعید ور دي چې دا دې چې په عذاب اختص واسي الله تعالی اراده کړو هغه ولو شاء که اراده کړی وای رب کرفستا لجعل ګرځولی به وای الناس خلق امه واحده یو ډاله ګرد ګرد به مؤمنان کلاوی که ما غوشتی وای در طول انسان با پر یوه رکم روانه مؤمنان با نخوزیه نغوارم دقیه یوالی دادی نغوارم نو دا سمانه چی یوالی نغوارم نخویه و ندی دا اینده دا پر با دیسی وقت راسی چی برا گرد خلق مؤمنان سی الله وی ولا یزالون مختلفین ولا یزالون همیشه نبا همیشه با مختلفین دی اختلاف کون کی پجن که دا گسر که دا اینسی چی در قیمت تا پوری دا انسان نالجوندی چی گرد دی پر یوالار برابر سی بس با خامخای و پر حق رواری دا بلا پر باکل که ورطا ولاری دا جنگ بروانی دالت کل خود دنیا دارد امتحان دارن گور دا غدا وعدا عراق را ولا یزالون دا همیشه دا پارا با مختلفین دی اختلاف کون کی پجن کی سوک پجن منی سوک بیا نمانی که دایس خبرت متوجه سوی است نو نبی علیه السلام که تسلیه ورکره که نکره ورکره چې دا خلک چې ګرده نه مؤمنان کیږي الله ویل چې ما اراده نه ده کړې نو چې ما اراده نه ده کړې ته خو په څه شي بده ته غمجن پر څه شي دا خلک ولې ګرده ایمان نه راوړي هغه خو زه نه غواړم دته به ترجمه ته متوجه سی ولو شاک خوښه و اراده کړې وای رب کربستا لجعله ګرځولي وای الناس خلک چې به ګرځولي امه واحده یو امته وډاله به ګرځولي ګرده به مؤمنان وای مگر خونو نید کرده ولی علاوه مای اراده نده کرده که تواده بیاده پاره بسنگه سی ولا یزالونه ده همیشه ده پاره با مختلفین اختلاف کن که ده بیاده پاره ملاکه پر او ایمان سر را طول که خود با چه مومنان و چه با کپیران و ده اغیسه بکیر دلتا یه سوال واری دیر اغا سوال دادی ده ده بیجنان و ده خواد چه خدی ده قرآن آیتون گوری گوری بین و سر تکراویی ده ده علاوه تعالی جن خلق ده کوش کوش معرفی که چه ده ده خلق جور دی دارک سورة بقرة 200 آيات الله تعالى كان الناس أمة واحدة خلق ده سر وار ده وار يو أمة پر پتر كي إيماني با نگر ده يو رقم ورست الله تعالى بيان بيان در تراواز ور پدي كي اختلاف سر راري نو التوا يو أمة دلت الله وي كما غوشت وي چي أمة سنو بسي وي خمان نجي غوشت يو أمة نجي ده آيات كي ده خبر ثابتي چي خلق يو أمة نجي دا اوس مشتور گته چترلاند دی اوس دسته په دسته دغه اوغه د سوره بقره 213 آیت دا ثابتی چې خلق په سر کې ورده واره یو امت نو دا یو هغه اتحاد ثابتی دی اختلاف ثابتی دا اوس کوم خوازه و منم دا په سر کې ورده واره یو ډاله و او کدا د سر څخه نه وای وړه د دې جواب دادی حکیم الامت رحمه الله ور کړی دی چې ورده واره چې دی پر فطرت باندې و تر هغه ورسته چې الله تعالی وای ما به د سره جلا کړ بیا منو یو والی ته نه دی پریش ورده واره چې هر انسان پیدا کیږي کل مولود یې یو دعاو د فطرت هر انسان چې د مور زیږي د ذهن صفحه چې د وچاته آماده ده جن ته آماده ده لکه یو چاته چې سپین کاغذ ور لره ورک نو خدای د شش شایسته ګل د پاره آماده ده چې پر ویه کاږي ده شایسته گل پر وکاجه شایسته منظره پر وکاجه مگر چې صفحه یې پلاخی کی پیت پر وخته لی بیا د بل شي د فارق قابل بیا نه د قابل انسانان چې ګرد امه چې واحده جسمانه چې الله یې پیدا کړي د زین صفحه یې بالکل صفاده و جنت آماده ده ورسته چې د چاو چا پر زین کو پر نقش هغه بره پر هغه کو پر ولاړ دی د چاو چا پر زین باندې ایمان نقش شایسته ګل پر نقش هغه پر هغه رقم دی نو اوغ اتحاد کان الناس امه واحده هغه هغه د سر واره پترتی اتحاد هغه مرادی دلته چ علاوه کما غوشت وای چې د خلک یو امت شنو بسې وای خو ما نه دی غوشت یعنی تر هغه پترت ورسته نه بیا ما نه دی غوشت چې ګرځه پرې ورکم د ټول پرزین باندې یو رقم ایمان نقش دغه نه ما نه دی غوشت خود برابر چا پرزین ایمان نقش کیږي د چا پرزین چی نقش کیږي کوپر نقش کیږي کدايس ما په خبره پویږي هغه د ذهن صلاحیت هغه استعداد هغه الله ګرد ته یو رقم کړی دی چې د ایمان استعداد په ګرد کېسته لکه مال مزکه چې د مثال په تور ساده ولاړی نو خوم د ډیری صالح ته چې د ډیری نقشه پر وکاجه ام د یو شمس چې ته د جامع صالح داری بچ ته پر کاجه نو مزکه برابر د دوه کارو ته اماده ده مگر ورسته چې یو څوک پر خپل مزکه د مثال په تور مدرسه او جامع نقش کی ابل پر خپل مزکه باندې پر ځکه سینه ما جوړی پر خپل مزکه باندې ډیری جوړی ده د دوه د پر مزکه اهر و یو هغه کار ځنی واخسي بل هغه کار ځنی واخسي د زین سپم د غسل صفه کاغذ نو د هغه وارد واره پترت په لحاظ ګرد انسانان امه واحده دلته چې الله ما نه یو شي امه واحده سدا تر هغه ورسته په جدول هم پړاو کې چې پر زین نقش کیږي دلته پر یو رقم نه دی د چا پر زین بده ایمان خبرې نقش کیږي د چا پر زین بده کوپر خبرې نقش کیږي دلته امکان نشته تر پای پر مختلفین نو جواب اوس دا سوال ده چې دا هغه پلاوی متحد بیا باندې متحد پر هغه پترت باندې او غیر متحد په دا ورسته عمل ته چراوزنه الا من رحم نو همیشه بدی مختلفین و اختلاف کوون کی بووی پجن کی الا من مگر نه هغه څوک رحم ربک رحمت رحمت پر کړی رب خراب ستا چې تا رب رحمت پر وکی هغه اختلاف ته جن سنت هغه اختلاف په قران کې نه کی ولذلك خلقهم فشاره وی ولی زالی که دغ اختلاف د پاره خلق الله خلق یی هم دی علاوه چې ګر سره ما د چا د پاره دغ انسانان چې خلق یې لږ دغ د پاره چې برج په جنگ سره ودی میش چې څوک د الله پر دین باندې سر وکي څوک نه وکي چې دغ خبر پکښ معلوم نس ولی زالی که دغ اختلاف د پاره چې په مابین کې راسه د مؤمن و د کافر خلق خلق یی هم دی نو چې دغ اختلاف د پاره خلق یی نبی علی السلام ته نو ته پښتو شو بعد چې دی ولی ایمان رو خو علاوه خلق دغ د پاره سې دجدا به نه راوړي د بر به راوړي دغ د پاره خلق یی وتمت کلمه ربک او بلغه حکمت هغه د پای نتیجه داده چې اصلي الله ولته ما د دوړه سره وعده کړی د جزبه تا ډکومه نو چې دا ګرد خلک مؤمنان شي دوړه ته څو کړو چې دا وعده څنګه پراکه په دغه د خلک ز ایمان باندې نه متحد کوم وتمت پر سبه د کلمه تو خبر رب کدا رپستا پر کم ز پر کم حکمان هغه دا امل ان چې خامخه بزړ ډکومه جهنم دوړه من الجن چې د پیرانانو څخه و الناس د انسانانو څخه اجمعین د ټول څخه هم د پیرانانو هم د انسانانو د دواړو قسمه څخه زه خلک وراچوم دې چاته و دغه دوژخ ته چې پر کفر باندې ولاړ شي نو ما ویل چې د دوژخ سره دا وعده سوې ده الله دا کلمه فیصله کړې تامه سوې ده موږ یې پلانې کار چې بالا پای ته ورسېدې دسخت یې کړي نو الله وایي دغه خبره موږ لا زموږ په لهجه کې وایي چې دسخت کړی دی کنه الله خو نو دسخت نه کوي فقط امر کړی دی فیصله کړې ده چې دا به ښي کېږي نو چې کېږي بل رقم دا کېږي خامخا به دغه رقم په کرورو میلیونو به کافران په کرورو میلیونو مؤمنان وي دا کافران به په انسانانو کې به په پیرانانو کې دا به بارزي دوژخ ته و تمت او تمام سوې ده ختمه سوې ده کلمه تو کلمه را به کده رب صبر کم کا پر دغه خبره چې لامل ان خامخا به زړه کوم جهنم دوژخ من الجنه د پیرانانو څخه ولناس د انسانانو څخه اجمعي د ټولو څخه دا ګرده به ورلر اچوم نو په دې کې مال هغه تسلیس په دې پای کې سبب بعید ان بیان کې چې خلک چکو پر کې ولې کې دا هلاکی چې ولې سبب بعید هغه چې الله یې د شو اراده نه کړی د عذاب اراده کړی د ورخت اچیو سبب قریب خدای دې کو پر چلال په دې کې په ګرده کې د څوک نو سپیدا چې چا باندې د شر ژغو کې چې الکه شکوا بد مکه دا څوک پدې کې نو باید کول ظلم وکاو نو ځکه می هلاک فسیدا اوس آیات چې وکول ان نقص پدې کې بابل مضمون دی هغه ته چې تاسو متوجه سي دا مخ کې چې کمی کیسې بیان دي له دې قصې چې به دا هغه حکایت او هغه بیان د قصو دوغه هغه حکمت چې په قصو کې واغې درته ذکر کړي چې په دا قصو کې هغه حکمتونه چې شو چې هغه تسلی و نبی علی السلام ته و دې نور امتو ته چې دا موجوده ده نبی علی السلام امتی پیړی پیړی چې و دوغه ته تهدید چې کته کې نه کې دا غس بس یې لکه هغه کې امتونه دا خو په هغه قصه کې چې کوم حکمت هغه اوس دلته چې دی په دا بیانول کې حکمت بیان دلته کې خبرې دي یو هغه قصه ده چې پیښه ده چې په هغه کوم حکمتونه و هغه یو دغه دي چې دا بیان تا ته کېږ د بیانې به څه ګټه ده څه فایده ده د دې بیان ګټه اوس بیان اعلی داسې ورته فرمای وکلن او هر خبر دا وکلن چې دی مفعول به دي د نقصو دپاره پر رده مخه سوی دي وایي دا تنوین عوض مضافل هی څخه دی چې وکلن به ان هر خبر هغه یې حذف سوی یې تنوین یې په عوض کې پاته دي وکلن هر خبر و قصه چې ده نقص مج بیانو علیک پرتابانی و نبی علیہ السلام توای چاغنو د من انباء د قصص خ الرسول د رسولانو د قصص خ د رسولانو ار قصص چ مشتاته بیانو و ما اقدر ته بیانو نو ثبتو چ مش چنگو به پاغه سر فؤاد ک زړست د دغه د پاره مش د تا ته بیانو چ تازه ته محکمه په در لره در کو چ تازه په محکمه ک د قصې در ته بیانو نو یو پیدا خو چاته ورسید و نبی علی صلوات و سلام ته ورسید چې د نبی علی السلام زړه په ډاډه کیږي د قصې چ ورته کې چې شه د خو نو موسی علی السلام د خواري کیری کړي لوط علی السلام د خواري کیری کړي پلان نه بیم کیری کړي هغه کیری کړي د نبی علی السلام زړه ډاډه کیږي چې زه هم الحمدلله د الله تعالی رسولم ګالم به خدای د رسولانو لاره درغلی دنو نو موږ ارق سچ تا ته چشکو قصه کوي تا ته در رسولانو د قصو څخه د امانو ثبتو د برته دغه دغه څخه بدل دي د کله نه څخه و ما اقدر ته بیانونو ثبتو چې مش څنګه و به په هغه سره فؤاد کزړه ستا په څنګه و وجاءك في هذه الحق بل دا دي چې واجا راغلي دي کو تا ته په هغه په دغه قصو کې د رسولانو الحق ورشته بل خبر دا ده چې دا ګرد چې تا ته راغلي دا رشته دي و زره دروغ نه سپک شي نو دا حق حق حق حیات دا یو خود دې قصو خپل صفات بیان کړي چې دا حق او رښتیا او پیدا یو نبی علی السلام ته بیان کړي چې تاسو رب محکمیږي وسته امت ته لپاره پیدا بیانې او موعظه او دا پندی د گناهو څخه د پاره د امت امت ته چې دا قصه چیرې سدار کم چې سړی چې د الله تعالی مخالفت کوي پای دار کم راوز دغه ستبا او برباد کیږي. نو دا موعظه سو په دې قصه کې و ذکرا او په دې کې پند او یاداشت د مؤمنین د مؤمنانو د پاره مؤمنانو ته بیا پند ورلرو کی چې نیکی کوي هغه دا قصه ګرده یاد ساتي په دماغ کې چې ښه نو د دې قومو سره دا سلوک الله وکړي نو خو زما سره هم بیا کوي. نو یاجه ساکې دی ذکرا یاداشت دی موعظه پند موعظه معنا پند ورته وایي عبرت ورته وایي. نو په دا قصو کې څو فایدې سولې یوه د نبي علیه السلام د پاره سو چې د زړه ډاډ او تسلي ورلره ورکول سو په دې قصو کې دوی پای دی او مت راځي سی او مت یو دا کار ځنی اخلي چې دا غځنی اخلي عبرت دا قصې چې ورته وکه بره دی هغه ګناه وینک او بل د مؤمن د پاره پند ام دی چې معنا شکوه بس دا قصه یاد ساته کامیابه ولې د نبیانو سره چې کوم کسان ملګری و څنګه د عذاب خلاص شوی دی. نوح علیه السلام ملګری ام خلاص په کشتی کې ولاړه د لوط علیه السلام ملګری ام خلاص ول د سر د شپې او ته عقل چې در به در کې دی الله تعالی زیرو زبر کوي. نو د مؤمن د پاره بیا په دې کې ذکر را دی یاداشت چې نه ځ چې نیکی کوم بر ما تعالی او تعالی نجات راکې ما تعالی او تعالی ما ته کامیابی راکې. نو د امت لپاره دوی ګټ وسول موعظتونه یو ګټ وسول ذکر دی بل ګټ وسول موعظه معنا عبرت د ګناو څخه ذکر معنا یاداشت د پاره د نیکیو چې نه کیکوه ولې هغه د نبیانو ملګري څنګه ورسره خلاص ول. نو په دغه آیت کریمه کې د دې بیان ګټې الله پاک د دې قصو د بیان ګټې بیان کړې هغه مخکې قصې چې وي خپل په هغو کې چې کوم حکمت هغه مخکې ذکر سو بیان سو اوس خپل په دغه قصه کې چې دا تا ته بیانېږي د دې فایده چې تا به زړه محکمه شي امت به هغه دوه کاره ځینې واخلي. وقل للذین د دې ځایه چې نو دې د سرت پای دی نو چې پای دی و هغه خبرې ته اوس الله تعالی خبره راګرځي چې ښه چې دا توحید په څنګه انداز په دې صورت کې بیان شو د څو نبیانو دعوت یې درته کښې چې ګرده د توحید لپاره و د هغو رسالت په کوم انداز کې بیان شو چې دا معجزې ورسره وې دا دلایل یې ویل دا بعث بعد الموت بیان شو په څو څارې قصې پای کې چې معنا بیا بېرته خلک راپاڅول کېږي الله تعالی عذاب ورلره ورکوي. حقانیت قرآن په شکل بیان چې دا قرآن حق کلام دی پرشتیا باندې دا قصه وای یو ځای خو به د دې قصه غلطه ختلې وای دا بل دا غره کوم وعده د شو خلقو سره وعد معنا د عذاب وعده د بد خلقو سره دا ګرده بیان سو کوم شبهات چې واردېدل سوالونه لکه دا اوس چې سوال دنن په سبب کې ذکر سو د دې جوابونه ګرده بیان سو. نو چې دغه د دین دعوت په دغه شو شو کامله توګه باندې دا دعوت بیان سوی دی دلایل بیان سوی دی نو خو مناسبه دغه و چې شي راوړ خلک نو خو ایمان باید راوړ مګر داغه سره سره چې کوم کسان نه راوړي پر دغه سربېره باندې نو الله وي انجام ته ورغونه سدا اسوس وای وقلت وای ای محمد للذین اخ خرجوا در لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي پر دغه خبرو سربېره چې دغه نه دعوت ورته وس پر هغه سربېره دی پر خپل خبره ولاړ دی چې یا زه دا خبره نه منم ته ما د ترقی سره ګرځې نو هغه ته څه کم خبر وکړه ورته اعملوا علی مکانتکم اعملوا عمل کوي علی مکانتکم پر خپل هغه حالت باندې مکان ځای ته لکه یو څوک چې پر یو ځای په بد کار اخته برای یو څوک تیریج امیر وي هغه برای ته دلته اوسه څه معنی یعنې خپل کار دې کوه نو دا دغه ورته وایي چې معنی دا کار ښه دی معنی خدای شته د هلته اوسه چې جزا بیا درته ګوري بس شوره مه دغه کار دې کوه دا علامه کانتکم په دغسې ځای کې استعمالېږي د کمال موږ چې څوک پر بده ووینو داسې نه ورته وایي څوک څوک ورته وایي کوایه څوک څوک داسې ورته وایي برای ته پر دغه رقم اوسه د هلته ته د هلته وه معنی دغه کار کوه دلته دغسې د مکانت تورې استعمال کړي مراد یې ځینې دغه دی چې پر دغه خپل کوپر اوسه چې پر لاس درځي کوایه نو ووایه هغه خلکو ته لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي ورته اعملو عمل کوي علی مکانتکم پر دغه خپل ځای پر خپل طرز چې څنګه اخته دغسې کوه انا عاملون انا بېشکه موږ هم عاملون عمل کوونکي پر خپل طرز باندې بس ته خپل کار کوه زه به بیا خپل کار کوم وانتظرو وانتظرو تس انتظار وکړي د خپل عمل د نتیجې ستا عمل نتیجه لري بره به درته راووځي نو تاسې انتظار وکړئ انا بېشکه موږ هم منتظرون انتظار کوونکي د خپل عمل نتیجې ته ته د خپل عمل نتیجې ته ګوره زه به خپل د عمل نتیجې ته ګورم ته خپل کار ته ګوره تا خپل فعالیت کړی دی ما خپل فعالیت کړی دی معنا ستا د کفر فعالیت دی دوژخ یې ثمره ده زما د ایمان فعالیت دی جنت یې نتیجه ته ته مې انتظار و دوژخ ته وکړه زه بیا و جنت ته وکړم ګوره وانتظرو تاسې انتظار وکړئ چاته د خپل عمل و نتیجې ته انا موږ هم منتظرون انتظار کوونکي د خپل عمل نتیجې ته که ته وایې چې دا دواړه عملونه زه خپل عمل کوم ته خپل عمل کې څه نتیجه یې راوځي د دې نه دا بیا څوک معلوموي الله څنګه ورته وایي ولله غیب السماوات ولله الله لره غیب پټ دي اسماوات د اسمانو والارض د مزکی که پم زکه وجی که باسمانو کی چې پټ دي دا داګر د الله تعالی ته داسې لکه حاضر نو د بنده عمل خو به غیب نه یم چې الله ته د اسمانو د مزکی غیب خبر لا معلومه دي ست عمل پر میدان دي ګر د خلک ویني په دې خو بخي الله خبر دي تا ته خو بخي جزاء پر در کولای شي کته په خبر خو دی الله تعالی جزاء به څنګه راکړي و الیه یرجع الامر كله وإليه وذاق الله تخير جعو راجيكيج الأمر أمر بيسجي كله طول بيسجي خقرد الله كي كده جناتي كده درجاتي نقر كم زينه فخبره كده يسبيج أغزاي خم بيادج اعملوا على مكانتكم تبخبل زي خبل عملك وإنا عامد مش معملك كتوا تزخبل عملك تخبل عملك برد سوك بخبر دي والوجه الله غيب السماوات والأرض الله بغيب دمزكو داسمانو خبر دي استعمل خو بيخش كاردي كتوا بده غيم بس خبر ما خپل عمل وکي بد تا ش عمل وکي او الله په خبرم دي برڅ کیږي و الیه یرجع او سر برګر کی چې الله ته خو ار امر وګرز نو استاد عملو په سلام الله ته شول کیږي چې دې پر کوپر باندې ژوند کړی پر هغه کوپر مردي دا بل پر ایمان ژوند کړی پر ایمان مردي وسې په سلام الله څنګه ده نو الله به دا په سلام وکي چې مؤمن دوه رخته بوزي کافر جنت ته بوزي نعوذ بالله دا رقم خو بیخ نه کی فعبده وسنه په پای کې پیغمبر ته وایي چې دا په سلام ما ته راځي کیږي ته عبادت ته خدای کا وخپل فعبد ته عبادت کا وحود ته الله شه دا عبادت امر چې وس په عبادت خو نه یوازې لمز نه دی په عبادت خو چې دی دا د نبیانو کار چې تبلیغ دی چې روان سوی دی خو دا ار تبلیغ څونه مشکلات لري ار ځای ته چې ورځي خو مخالف تسته مقابل کې درته دریږي د ستې او توکل ذکر کې چې فعبد عبادت کا وحود دی الله په مزمن په یېږي د فعبد څخه چې دی دا خبره تفسیر سره لري چې په عبادت کې او تبلیغ هم رالي که تسبیح او تسبیح نو توکل څه کوي توکل خو په هغه ځای کې کاری برای چې بیر مشکل کارته ورځ وروړي نو خو هلته ناس چې خپلې تسبیح اړه یا فعبد ته عبادت کوه هو د الله چې د عبادت په ځمن کې کوم کار دی دغه جهاد دی دا تبلیغ دی دا معنی چې بل حق ته رابولي خو دغه کار ګران دی نو د ستې ورسره ملګری چې د عبادت سره به توکل هم ورسره وجد عبادت غاقه څنګه هغه د خلق را وبوجه وتوکلت اعتماد کو عليه پر الله بس ځان الله ته وس پر چا الله به ممرسته کی بیا به تخبل خبر را وګزلو ما ربك بغافل عما تعملون الله د دې د عمل وسنه خبر نه دی پر تاکه خواري چری په تبلیغ کې په جهاد کې الله خو به خبر دی خو بیا جزا ور کی وما ندي ربك ربستا بغافل نه خبر نه آگاه عما دا اغا کارو څخه تعملون چې تاسې کوي په ټولو خبر دی که کافر کې هم کې مؤمن کې هم دا ګوره تعملون وي عما دا اغا کارو څخه تعملون چې تاسې کوي معنا ستا د جن کار د عبادت کار ما دا وزنه نه خبر چې زنه بار د مثال په تور علم نه پولرم ته به ما دون خواري وکشه دون دعوت مې وکي وسخ ولا ک شي لاره کړ الله وي زه کافر نه مستا یو زره زره یو سان یک کې د جن په دعوت کې تیرې اغه بدلت لیکلی ته به څه زاد کول کیږي نو په پای کې د سورات کوم جمله ذکر سو ما ربک بغافل عما تعملون کافر ته هم دا خبره و بر شوره چې ستا عمل چې دی امه لا په خبر دی معنی هغه جزاء در کول کیش مؤمن ته و بر شوره چې غافل نه ما چې ته والا پاک وز ما سره غافل ما ته به پام نه ته خپل زار زحمت وکاله به جزاء او بدل در لره درکی نو دغه د پای څخه چې و قل څخه راونه سي تر دغه ځای پورې دا ختم د کلام پر داسې او چل باندې وکي چې معنا دعوت خو نه مانی پر دغه سربیره چې دغه نه دلایل قصې تیرې شوي نو خپل کار کوه خپل بکوم الله په ټولو خبر دي ستا دا به هم وویني زما دا به هم وویني او کارونه هم ګرد الله ته راجع کیږي چې پیسله به بیا دی کوي ستا دپاره به ستا د عمل مطابق پیسله زما دپاره به زما د عمل مطابق پیسله وکړي او په پای کې نبی علیه السلام عبادت کوه عبادت ما پرېږدي چې د عبادت په ترڅ کې هغه دعوت هم پکشي کرالي نو توکل او توکل به هم خاص پر الله عز وجل کوي نا لو تعالی دې مشته په دغه سورات کې چې کومه حکمتونه او پایدې وي الله دې زموږ نصیب کړي الله تعالی دې زموږ ټول خاتمه پر ایمان کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.